กึดท่าทรบชื่อจับลุสแนสริสงัดงัดกับจุกกีเล็กกึดคลุนโคจันเล็กกึดแบดองดัดเนเกึดตายไปสเตเตจงชื่อตีนแนะมุนเกบอกบองปลุกยมสนายเกคลังเปปลุกแค่เกหูให้เกสนจบสมองวอกายคลุนอ่อนเอ้ยบองนั่งบันชบแต่สกุลบ้านบันชบปลุกเจอจืดมันใจเรียงจ้องบ้านนายตีมันใจเงินจ้องดังมาดองตีใครให้สวยสวยเมียนแสนโดมเตี้ยบ้านสังคลอสเย็ดได้ใครขยงนั่นแต่มันเรียกแสหาแสหาแอดไว้มันพร้อมจ่ายผู้อ้อยจำไรแสหาแสหาเร่งกามันคลาดชื่อตามแย่ตามแย่มันตกเป็นเอาอยู่แบบชูชื่อบ้องไอเลิฟชูเลิฟชูพี่ตอนสมัยมอดโรเออร์คือคนปอบโลกลุยสนายนิรีแต่เป็ดทุ่งติ๊กตีคือคลุนไอมอดโดยอดกลมรถสโตลันนี้ตายจับดาเมนเต้นตืบดังเชื่อมันใจรีมันใจจ้องบ้านนายตีมันใจเงินจ้องดังมาดองตีใครให้สวยสวยนี้เมนแสนโดมเตี้ยบ้านสังคลอสเย็ดได้หายขยงนั่นแต่มันเรียกแต่หาแต่หาแอดไว้มันพร้อมจ่ายไอ้จำไรสเตฮาสเตฮาเรื่องก้ามันคลาดชื่อไอ้ที่เคยสะอาดตามแย่ตามแย่มันตกเป็นเอาอยู่ไปดูชัวร์ชื่อวงไอ้เลิฟชูเลิฟชูพี่ตอนสมัยYou.